Başka yürek gerek kanla sana. Her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yarını sarıp acını dindiremem. Bak bana, ben acının ta kendisiyim. Aşka yürek gerek kanla sana. Her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yarını sarıp acını dindiremem. Bak bana, ben acının ta kendisiyim. Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben. Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben. Korkma, çok sürmez, aşk bu öldürmez. Kimseler duymaz, yine de ağla istersen, çare olmaz. Aşka yürek gerek anlasana. Her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yarını sarıp acını dindiremem. Bak bana, ben acının ta kendisiyim. Aşka yürek gerek anlasana. Her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yarını sarıp acını dindiremem. Bak bana, ben acının ta kendisiyim. Sarıp acını dindiremem. Bak bana, ben acının ta kendisiyim. Aşka yürek gerek anlasana. Her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yarını sarıp acını dindiremem. Bak bana, ben acının ta kendisiyim. Aşka yürek gerek anlasana. Her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yarını sarıp acını dindiremem. Bak bana, ben acının.